Mamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na razie bez nowych informacji dotyczących akcji w kopalni Zofiówka. Jastrzębska Spółka Węglowa nie podaje wiadomości do czasu znalezienia trzeciego z górników. Nowoczesna bez Ryszarda Petru. Za chwilę sprawdzimy, co o przyszłości partii mówią politycy. Polskie zabytkowe wozy bojowe wyruszyły pod Monte Cassino. O tym na koniec serwisu Trójki. Nie będzie żadnych doniesień z akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka do czasu znalezienia trzeciego z górników. Tak wynika z informacji z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wczoraj wieczorem poinformowano o znalezieniu pierwszego z poszukiwanych górników. Jak napisano, nie dawał oznak życia. Jego ciało znaleziono w zalewisku podczas wypompowywania wody. Dzisiaj rano nadszedł komunikat, że w tym samym miejscu natrafiono na ciało kolejnego z górników. Przypomnijmy, po sobotnim wstrząsie w kopalni zaginęło trzech pracowników. Dwóch zginęło, a czterech trafiło do szpitala. Nowoczesna to nie tylko Ryszard Petru. Tak o odejściu założyciela partii mówi poseł tego ugrupowania Mirosław Suchoń. W Polskim Radiu przypomniał, że Nowoczesna od kilku miesięcy ma już nowe kierownictwo. Myślę, że dla każdego jest jasne i oczywiste, że Nowoczesna dzisiaj to już nie jest tylko i wyłącznie Ryszard Petru. Być może na początku rzeczywiście tak było, natomiast dzisiaj przewodniczącą jest Katarzyna Lubnauer, przewodniczącą klubu Kamila Gasiuk-Pichowicz. Na to, że sytuacja w Nowoczesnej się ułoży, liczy senator PO Jan Libicki. Dla mnie trochę szkoda, bo jeżeli tworzymy koalicję, to zawsze lepiej, żeby koalicjant nie miał takich problemów. Ale mam nadzieję, że to się wszystko jakoś ułoży, choć niewątpliwie sytuacja jest trudna. Według Pawła Lisieckiego z PiS-u decyzja Ryszarda Petru to koniec Nowoczesnej. Myślę, że to się skończy tym, że Platforma wchłonie Nowoczesną. Póki był Ryszard Petru, było nie było wyrazisty lider, być może mający wiele potknięć i czasami pocieszny, natomiast trzymał się jednak na dystans, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. A wraz z Petru w tym tygodniu partii opuściły też posłanki Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt. Na razie cała trójka nie mówi, jakie będą ich dalsze losy polityczne. Zmiany w umowie o Brexicie planuje Komisja Europejska. Bruksela chce wpisania możliwości przedłużenia okresu przejściowego o pół roku, pisze o tym tygodnik Independent on Sunday. Ma to wynikać z zaniepokojenia Komisji brakiem postępów w negocjacjach. Tygodnik pisze jednak, że w obliczu wewnętrznych podziałów również część członków rządu nie wyklucza tego rozwiązania. Grudzień 2020. Według obecnego planu to data zakończenia okresu przejściowego, data ostatecznego zerwania z Unią, ale dziś Independent pisze, że Bruksela chce naciskać na to, by stworzyć furtkę awaryjną, możliwość przedłużenia tego okresu o pół roku. Powód? Według gazety w Unii rośnie zaniepokojenie brakiem postępów na Wyspach w sprawie tego, jak po Brexicie wyglądać będą kontrole celne. W brytyjskim rządzie to ciągle kwestia sporna. Z dzisiejszych wyliczeń Daily Telegraph wynika, że 12 z 28 brytyjskich ministrów nie zgadza się w tej sprawie z premier. Ta forsuje system tak zwanego celnego partnerstwa, polegający na tym, że to Londyn w imieniu Unii pobierałby cła na towary przepływające z wysp na kontynent. Ale w tym tygodniu szef dyplomacji Boris Johnson określił ów system mianem szalonego. Według doniesień mediów minister do spraw Brexitu David Davis grozi dymisją. Obaj chcą innego rozwiązania, rozwiązania bez precedensu. Monitoring towarów odbywałby się przy pomocy wysoce rozwiniętej technologii. Żadna ze stron nie chce kompromisu, pisze Sunday Times, w którym dziś premier apeluje o jedność. I dodaje, trzeba się przygotować na kompromisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wojskowe wozy ruszyły pod Monte Cassino. Zabytki jadą z Lublina i wezmą udział w obchodach rocznicy zwycięstwa Polaków. Piotr Godzina z zarządu Fundacji Niepodległości mówi, że do Włoch wysłano trzy najciekawsze egzemplarze. Zabieramy duży transporter opancerzony Scout M3A1. To jest ulubiony pojazd generała Andersa, w którym często przyjmował inspekcje swoich oddziałów. Pojazd w malowaniu jeszcze afrykańskim drugiego korpusu z Egiptu. Zabieramy Willisa, pojazd znany pasjonatom II wojny światowej. Typowy mały pojazd terenowy, który służył transportowi ludzi, broni, zaopatrzenia. I zabieramy pojazd Dingo Daimler, to jest pojazd rozpoznawczy brytyjski. Są pieczołowicie odrestaurowane w barwach polskich jednostek, które walczyły w tamtych latach w drugim korpusie. Pojazdy razem z grupą rekonstruktorów wezmą udział w uroczystościach pod pomnikiem generała Władysława Andersa w Cassino oraz na polskim cmentarzu wojennym. Na miejscu będą we wtorek. Bitwa o Monte Cassino w maju 1944 roku zdecydowała o przełamaniu umocnionych niemieckich pozycji na tzw. linii Gustawa i przyczyniła się do otwarcia aliantom drogi na Rzym. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, tylko chwilami na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Nad morzem silniejszy wiatr. W Gdańsku 21 stopni, w Lublinie 22, w Rzeszowie i Kielcach 23, w Augustowie, Olsztynie, Krakowie i Katowicach 24, w Warszawie i Bydgoszczy 25, a w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiacie się czasem, skąd bierze się prąd i jak bezpiecznie z niego korzystać? Na takie elektryzujące pytania odpowiadamy na planetaenergii.pl. Wspólnie z Energą przygotowaliśmy multimedialną stronę dla dzieci z mnóstwem edukacyjnych zabaw do wykonania w domu i w szkole. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3. Zadania są bardzo ciekawe, a na zwycięzców czekają super nagrody od grupy Energa. Zgłoszenia tylko do 28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzisiaj bez długich wstępów, bo sporo gości i sporo tematów do omówienia, a przede wszystkim zaproszenia na Poznański Festiwal Fantastyki Pyrkon, na komiksową Warszawę i serialową strefę na warszawskich targach książki. Ale na początek z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl, tuż przed premierą filmu Deadpool 2, krótko podsumujemy dotychczasową kinową ofensywę Marvela. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl Kośnik Trójka i zakładka audycje, a także profil ABC Popkultury na Facebooku. To są różne drogi spotkania ze mną. Piosenką zaczynamy nieprzypadkową. Thank you. To Fleetwood Mac, oczywiście The Chain. Ten utwór pojawia się na ścieżce dźwiękowej drugiej części Strażników Galaktyki. I choć dzisiaj w ABC Popkultury zestawie powiększonym głównie zapowiedzi, to myślę, że w tej rozmowie mogą też się pojawić chwile zadumy, bo mam wrażenie, że łza się wokół zakręciła Łukaszowi Muszyńskiemu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś, kiedy rozmawialiśmy w zestawie powiększonym o drugiej części Strażników Galaktyki, to pamiętam, że właśnie szczególną uwagę zwracałeś na tę piosenkę i na moment, w którym ona się pojawia w filmie, więc postanowiłam do tej piosenki dzisiaj wrócić. Jeszcze dopowiem. Jestem szczerze wzruszony. Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, portal filmweb.pl. I także żartobliwie tutaj, zanim weszliśmy na antenę, mówiłam, że cię przedstawię. Tak więc tak cię przedstawię. Dyżurny konsultant ABC Popkultury do sprawki nowego uniwersum Marvela. Dziękuję, brzmi wszystkim dumnie. Formalnościom stało się zadość. Porozmawiajmy o tym, w jakim jesteśmy teraz momencie, ponieważ to jest tak, że kiedy Kevin Feige i producenci z studia Marvela ogłaszali kolejne fazy rozwoju tego uniwersum, ja miałam wrażenie, że to ma bardzo dużo wspólnego z jakąś taką ofensywą kinową, więc mamy za sobą trzecią fazę, która zakończyła się z filmem Avengers Wojna bez granic, o którym też mam nadzieję trochę wspomnimy. Powiedzmy o tym, co było i powiedzmy o tym, co będzie. Co było? No 10 lat z uniwersum Marvela, które mam wrażenie też zmieniło trochę oblicze Hollywoodu, bo do tej pory nie było czegoś takiego jak uniwersum. Mm-hmm. I Kevin Feige, o którym wspomniałaś, zbudował je zupełnie od podstaw, od pierwszego Iron Mana. O różnych innych seriach kinowych zaczęliśmy mówić uniwersum. Uniwersum Gwiezdnych Wojen, uniwersum, nie wiem, jeszcze nie mówimy uniwersum o... Uniwersum Obecności chociażby też się pojawiło. Mm-hmm. Ale rzeczywiście on to stworzył, budował od podstaw, dokładał kolejne klocki, dokładał kolejnych superbohaterów, powstawały kolejne solo filmy, potem bohaterowie spotykali się w kolejnych częściach Avengers i to się wszystko ze sobą kleiło. Każdy kolejny film wnosił nową konwencję filmową, której wcześniej nie było, bo mieliśmy i pastisz kina science fiction z lat 80. jak w Strażnikach Galaktyki, czy w Torze Ragnaroku mieliśmy szpiegowski dreszczowiec rodem z lat 70. Trzy dni Kondora, czyli Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz. Dużo tego było i co najważniejsze, chociaż tych piłeczek jest coraz więcej, Feige, jego ludzie żonglują nimi bardzo zgrabnie. 19 filmów mamy już. 19 filmów, a kolejne przed nami, najbliższy już w Polsce chyba w sierpniu wchodzi, czyli Ant-Man i Osa. Jeżeli widzieliście już Avengers Wojna bez granic, to wiecie, że właśnie Ant-Mana nie było w nim. No i prawdopodobnie dowiemy się, skąd tam nie obecnie. A jeśli nie widzieliście, to właśnie, dowiedzieliście. Przepraszam za ten spoiler. To jest ostatni spoiler, który się pojawi w tej rozmowie. Ale Ant-Man i Osa przed nami. Prawdopodobnie będzie rozgrywał się przed wydarzeniami z Wojny bez granic. No, a potem czekamy na 2019 rok i tam Captain Marvel, która też zostawiła swój ślad w filmie Avengers Wojna bez granic. Tutaj dostanie swój solowy film. Ta produkcja ma się podobno rozgrywać w latach 90., w związku z czym zobaczymy Samuela L. Jacksona, a.k.a. Nicka Fury'ego, który będzie miał oboje oczu, bo jak wiadomo w uniwersum Marvela pojawia się z opaską, tutaj będzie całkowicie zdrowy, dowiemy się jak poznał właśnie tytułową Captain Marvel, graną no przez laureatkę Oscara Brie Larson, no i potem końcówka kwietnia i wielkie zwieńczenie tej wspaniałej przygody, czyli Avengers 4. Twórcy wciąż nie chcą zdradzić podtytułu, ponieważ uważają, że to będzie spory spoiler, dlatego czekają, żeby już wszyscy mogli zobaczyć ten film i wtedy dopiero uchylą rąbka tajemnicy, ale są już kolejne plany uniwersum Marvela, wiemy przecież, że w 2019 albo 2020 wchodzi Spider-Man, druga część. Strażnicy Galaktyki mają premierę zaplanowaną na 2020 rok. Więc to przedsiębiorstwo dalej będzie pracować na pełnych obrotach. Sprawdziłam no oby robiło gdzieś, to tak fantastycznie jak do tej pory. Sprawdziłam gdzieś, że ta czwarta faza, która rozpoczyna się filmem Captain Marvel, właściwie tak symbolicznie prawdopodobnie, ostatnia premiera jest przewidziana na 29 lipca 2022 roku i jeszcze oczywiście nie wiemy, jaki to będzie film, ale daty są już rozpisane, no bo oczywiście jest to sprawnie działające przedsiębiorstwo, ale miałam taki niepokój i miałam taką wątpliwość, jak zostanie przyjęty, czy to będzie kasowy sukces, również czy publiczność będzie chciała ten film obejrzeć i poszłam, wprawdzie to był wieczór premierowy na Avengers Wojny bez granic i na pierwszym seansie była pełna sala i ledwo się zmieściłam, a chciałam pójść na godzinę później, bo myślałam, że może będzie większy wybór, jeśli chodzi o miejsca i było tak samo. Więc raczej nie jesteśmy jeszcze zmęczeni marvelowskim światem na ekranie. No wyniki finansowe tego filmu pokazują, że zdecydowanie nie, w Stanach Zjednoczonych rekord otwarcia wszechczasów 258 prawie milionów dolarów. Do tej pory na koncie filmu jest już chyba 1300 miliard, a przed nami premiera w Chinach i to tam rozpocznie się jeszcze kolejne dojenie krowy, bo już teraz specjaliści przewidują, że będzie tam kurek dolarów zostanie odkręcony i popłynie szerokim strumieniem, więc rzeczywiście Avengers ciągle nas nakręcają, no ale wydaje mi się, że po prostu Marvel wychował sobie publiczność przez te 10 lat. Te kolejne filmy raz sprzedawały się lepiej, raz gorzej, ale mimo wszystko funkcjonowały w naszej świadomości, ale to też świadczy o tym, jednak o jakości. Jeżeli rzeczywiście stawia się na jakość, jeżeli za sterami stawia się ludzi, którzy kochają kino i kochają komiksy i wiedzą, jak te obie pasje połączyć, a przy okazji dobrze jeszcze liczą, to wychodzi co wychodzi. No wystarczy porównać film pod tytułem Avengers Wojna bez granic z Ligą Sprawiedliwości. No proszę cię, przecież to jest jak zestawienie Wersalu z Wersalką. Także widać, że łazienek rzeczywiście... z łazienką. Tak, jeszcze parę sucharów moglibyśmy dorzucić, ale rzeczywiście jest to bez porównania zupełnie. To jest też tak, że oni mają rzeczywiście świetne podejście, już wielokrotnie rozmawialiśmy też o tym, że po prostu robią te filmy fani, ludzie wychowani na tych komiksach, ale także robiący to dla fanów i każdy element tej układanki działa i o wielu rozmawialiśmy już, więc może dzisiaj poruszę wątek, który cię wzruszył na początku, czyli wątek ścieżek dźwiękowych. Oczywiście są oryginalne ścieżki dźwiękowe napisane specjalnie do tych filmów, oddające atmosferę, ale też, i to się zaczęło chyba w przypadku Strażników Galaktyki, mamy kompilację absolutnie największych hitów i to też nie takich spranych, mówiąc w cudzysłowie, na ścieżkach dźwiękowych, tylko to są rzeczywiście piosenki, które nie dość, że pasują, budzą odpowiednie emocje, to jeszcze świetnie brzmią. Zaczęło i skończyło się, mam wrażenie, na Strażnikach, bo rzeczywiście to James Gunn, reżyser tej serii, wprowadził nie tylko muzykę oryginalną, ale też bardzo dużo piosenek, które kapitalnie korespondują z nastrojem i wydarzeniami w kolejnych filmach z serii Strażnicy, no ale mimo wszystko muszę przyznać, że motyw przewodni Avengers, autorstwa Alana Silvestriego, tego samego, który napisał zresztą motyw przewodni Powrotu do przyszłości, ciągle za mną chodzi, ciągle go nucę i rzeczywiście to jest chyba ten najbardziej taki wbijający się w pamięć motyw muzyczny. No i cóż tu jeszcze więcej dodać? Avengers działa. Kto widział film, ten wie, że zakończyło się to takim, jak to mówią Amerykanie, cliffhangerem, czyli sytuacją zawieszającą. Zwielokrotnionym, powiedziałabym. Tak, nawet. Tak. No i wszyscy czekają na to, co będzie się działo dalej, a Thanos, który przez ostatnie 10 lat głównie siedział na tronie i złowieszczo się uśmiechał, w końcu z tego tronu wstał, pokazał swoją potęgę i okazał się fantastycznym, czarnym charakterem, chociaż zagrany przez Josha Brolina w CGI, w technologii motion capture, on jest w całości animowany, to ta postać ma emocje, no to jest gość na miarę Golluma. Absolutnie fascynujący, skonfliktowany wewnętrznie złoczyńca. To skoro już padło nazwisko Josha Brolina, to teraz zróbmy krok w ścieżkę boczną w pewnym sensie i opowiedzmy o tym filmie, który najbliżej, który też oparty jest na komiksach marvelowskich, ale w tych fazach uniwersum kinowego Marvela nie jest ujmowany. Może dlatego, że on jest trochę bardziej niegrzeczny niż inne filmy Marvela i skierowany do dorosłej jednak publiczności, czyli Deadpool. Druga odsłona Deadpoola wchodzi w nadchodzącym tygodniu na ekrany. Rzeczywiście, premiera w przyszły piątek, ale pojawiły się już pierwsze opinie o filmie od amerykańskich krytyków. No jest dobrze. Piszą o tym, że film jest lepszy od jedynki. Pojawiło się też takie stwierdzenie, że to jest najkrwawszy film zrobiony przez dużą hollywoodzką wytwórnię od czasów pierwszego Kill Billa. Wspomnijcie sobie masakrę w Domu Błękitnych Liści. No to możecie sobie wyobrazić, jak brutalny musi to być film. Oczywiście dużo humoru, świetny Josh Brolin, plus najlepsza scena po napisach, jaka podobno kiedykolwiek powstała. O tej scenie po napisach piszą wszyscy na Twitterze. Ja bardzo lubię Deadpoola przede wszystkim dlatego, że to jest przykład filmu, który powstał również z pasji. I też to jest świetna ścieżka dźwiękowa. Tak, świetna ścieżka dźwiękowa. Plany Deadpoola, realizacji tego filmu pojawiły się jakoś tak na początku XXI wieku. Zmieniały się wytwórnie, zmieniały się koncepcje, ale przez większość czasu był Ryan Reynolds, który bardzo chciał doprowadzić do realizacji tego filmu, chociaż wszyscy byli przeciwko temu. W końcu twórcom udało się zdobyć małą sumkę, za którą nakręcili materiał testowy, który też nie przekonał wytwórnie. Więc oni w końcu oni do dzisiaj nie chcą się przyznać, kto to zrobił, czy reżyser pierwszej części Tim Miller, czy Ryan Reynolds, wrzucili to po prostu do internetu, bez zgody wytwórni. No i po tym, jak ten materiał zrobił furorę, wreszcie dano zielone światło, aczkolwiek budżet wyniósł raptem 58 milionów dolarów, co jak na ekranizację komiksu, które kosztują dzisiaj po 200 baniek, była dosyć małą kwotą, podobno w ostatniej chwili jeszcze im ucięli kilka milionów, musieli zmieniać scenariusz, ale to nie zmieniło faktu, że na taki film fani komiksów czekali, to znaczy to była czarna komedia, zrealizowana w stylu trochę bardzo popularnego cyklu internetowego Honest Trailers, naśmiewająca się właśnie i z komiksów, i generalnie ze współczesnego Hollywoodu, z ugrzecznionej fabryki. Fabryki Snów, która jest sterowana przez panów z Necessary'ami, z Hugh Jackmana, z Liama Neesona, jego zdolności wychowawczych z uprowadzone i to wszystko zadziałało. Chociaż film miał kategorię wiekową R, czyli był przeznaczony dla dorosłej publiczności, otworzył się fenomenalnie. Tylko w Polsce i w Malezji nie zadebiutował na pierwszym miejscu. Pisano o tym wszędzie w prasie zagranicznej. Planeta Singli wówczas go pokonała, ale to były walentynki. Wiadomo, koniec końców zarobił prawie 800 milionów dolarów. No więc druga część musiała wcześniej czy później powstać. 3 lata później jest i to w majowym okresie, czyli już taki wakacyjny okres, kiedy studia szykują swoje wunderwaffe filmowe, aby zarobiły jak najwięcej pieniędzy. Tym razem zmiana na stanowisku reżysera. Pierwszą część nakręcił Tim Miller. Potem poprztykał się troszeczkę z Ryanem Reynoldsem, który jednak jest takim głównodowodzącym tego projektu. Miller poszedł do Terminatora i Jamesa Camerona. Cameron swoją drogą też pomógł przy realizacji pierwszego Deadpoola. Podobno naciskał szefostwo Foxa, żeby jednak zrealizowali ten film do spółki z Davidem Fincherem. Natomiast Millera zastąpił reżyser, myślę, godny następca. David Leitch, proszę państwa, współtwórca pierwszego Johna Wicka, a także Atomic Blonde, a już wkrótce spin-offu Szybkich i Wściekłych, którego bohaterami będą Jason Statham i Dwayne The Rock Johnson. Reżyser, którego najmocniejszą stroną są przede wszystkim genialne sceny akcji. On nie potrzebuje efektów specjalnych, jemu wystarczą fantastyczni kaskaderzy i aktorzy, którzy są się w stanie poświęcić. I z Atomic Blonde w gruncie rzeczy nie pamiętamy rozlazłej i mało angażującej intrygi szpiegowskiej, ale właśnie sceny akcji. Przede wszystkim pamiętny master shot, sfejkowany tak naprawdę, bo w rzeczywistości to było nakręcone w kilkudziesięciu ujęciach, ale moment, kiedy... Ale wyglądało to tak, jakby było nakręcone w jednym ujęciu i Charlize Theron, która zbiera ciosy na lewo i prawo, a potem robi dokładnie to samo ze swoimi przeciwnikami. No, to była bomba dla oczu i dowód na to, że warto jednak stawiać na złotą dewizę więcej człowieka, mniej karty graficznej w filmach. A jeszcze przy okazji Deadpool jest zapowiadany, bo to jest też taki dosadniejszy humor przy okazji i dosadniejsze ciosy i dosadniejszy humor niż w innych filmach marvelowskich, komiksowych i był zapowiadany zwiastunami, w których Deadpool w różnych rolach występował i to są rzeczywiście bardzo śmieszne rzeczy. To porozmawiamy jeszcze o tej piosence, bo udało się namówić ikonę piosenek towarzyszących filmom, kobietę, która zaśpiewała My Heart Will Go On, Celine Dion, do tego, żeby zaśpiewała piosenkę towarzyszącą filmowi Deadpool 2. Tak, ta piosenka i teledysk pojawiły się już jakiś czas temu w internecie. No, mam wrażenie, że Celine Dion to głównie teraz siedzi w Las Vegas, gdzie ma jakiś taki wieloletni kontrakt na nadawanie koncertów w hotelach, ale no to chyba też odnosi się do atmosfery, że Deadpool lubi pastisz, lubi parodię. Ale się parodię, wszystko właśnie łączy piękną całość, taką, którą najbardziej całość. Lubimy. Jak z lat 90. właśnie. Czasami nazywam hashtag sarkazm. Mój ulubiony i myślę, że... Deadpool w szpilkach w teledysku. To są już milionowe odsłony, jeśli chodzi o tę piosenkę i tańczący Deadpool w szpilkach. Czekamy, jesteśmy pewnie bardzo ciekawi. Mając cię w studiu, nie mogę nie zapytać również, ponieważ zdradzę państwu, że Łukasz przyszedł w koszulce z napisem Star Wars, bo też niedawno pojawiły się pierwsze reakcje po pierwszych pokazach, pierwszym pokazie właściwie filmu Solo o młodości Hanna Solo w Stanach. Ten film pod koniec maja się pojawi na ekranach, ale też reakcje są lepsze niż się spodziewaliśmy. Tak, przypomnijmy, że to zaczęło się od tego, że wytwórnia Disneya i Lucasfilm wynajęła dwóch bardzo zdolnych panów, Phila Lorda i Christophera Millera, odpowiedzialnych za dylogię 21 Jump Street, a także Lego Przygoda, żeby zrealizowała ten film. Na początku wszystko układało się świetnie, aktorzy chwalili sobie, że mają niesamowitą wolność na planie, a potem zaczęły pojawiać się kolejne dziwne przecieki z planu, że podobno szefowa Lucasfilm nie znosi reżyserskiego duetu, że podobno są bardzo chaotyczni, nie do końca wiedzą, co chcą osiągnąć. A z postaci młodego Hanna Solo zrobili Ace Aventurę w kosmosie. No i koniec końców panowie zostali oficjalnie usunięci. Po szybkim castingu zastąpił ich Ron Howard. Nie debiutant, bardzo doświadczony reżyser, który kiedyś podobno też miał ofertę nakręcenia Gwiezdnych Wojen, jeszcze jak George Lucas planował tę oryginalną trylogię 1-3. Nie oryginalną, ale tę drugą trylogię z epizodami 1-3. Wtedy zrezygnował, ale ostatnio potrzebował dużego hitu kasowego, bo mu się nie wiodło za bardzo. No a cóż może lepiej się sprzedać niż Han Solo? Podobno nakręcono od nowa 70% filmu, że to, co zrobili Lord z Millerem, a oni nakręcili prawie cały film, nie nadawało się za bardzo do użytku, więc trzeba było wyłożyć bardzo dużo pieniędzy, żeby to zrobić, ale to, co też mi się podoba w Lucasfilm, że oni jednak stawiają na jakość i nie oszczędzają. Tak było w przypadku na przykład filmu Rogue One. Tam też mówiło się przy okazji jeszcze przed premierą, że były kłopoty, trzeba było zatrudnić Tonego Gilroya. Sporo było przemontowywania, Przemontowywania, dokręcenia dużo materiału. Ale w zwiastunach nie pojawiły się w ostatecznej Film powstał świetny i tutaj wychodzi na to, że wyszło bardzo podobnie. A może po prostu należało się od początku trzymać twardo scenariusza Lorenza Kazdana, jego syna Johna. Lorenz Kazdan, przypomnijmy, napisał między innymi Poszukiwaczy Zaginionej Arki i Przebudzenie Mocy, więc bardzo bardzo sprawny scenarzysta i wymyślał zawsze świetne dialogi dla Hanna Solo, bo napisał też Imperium kontratakuje. Kolejny znakomity film. Oczywiście już są jakieś estymacje, jak film ma się sprzedać w Stanach Zjednoczonych. Te estymacje są znakomite, bo mówi się, że nawet to będzie 180 milionów dolarów plus, czyli fantastycznie właśnie na to czekało Lucasfilm. I muszę przyznać, że ja też na początku jednak z niechęcią trochę podchodziłem, bo bardzo lubię Millera i Lorda, ale im więcej oglądałem zwiastunów, tak zwanych featuretów też, czyli materiałów zza kulis, no tym większą czułem ekscytację i bardzo lubię też odtwórcę głównej roli, zwłaszcza po filmie Ave Cezar. Teraz mam nadzieję, że wypowiem poprawnie jego nazwiska. Alden Ehrenreich, tak? Zgadza się? Tak, dobrze. Chyba się zgadza. A ja też lubię Donalda Glovera. Jako młodego Lando Calrissiana. Tak, czyli wszyscy lubimy. Bardzo to jest fajna obsada i myślę, jeszcze że... Emilia Clarke, Woody Harrelson do tego i Chewbacca. Niezależnie od tych wszystkich estymacji finansowych, my jako zwykli widzowie i fani różnych uniwersów kinowych czekamy na ten film i tym milej się czeka, że wiemy, że nie ma takiej porażki, jakiej się spodziewaliśmy. Łukasz Muszyński, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Wielkie. Już szykujemy się na kolejne w przyszłych wydaniach ABC Popkultury Zestawu Powiększonego. No a teraz no, nie ma innej możliwości. Musi zabrzmieć ta piosenka. What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out. These tears to put out the fires in my soul. 'Cause I need you here. Whoa, whoa. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go. Tak właśnie brzmi Celine Dion w piosence Ashes, która towarzyszy filmowi Deadpool 2. A jak to wygląda i jak wygląda tańczący na obcasach Deadpool, to można sprawdzić między innymi na profilu facebookowym ABC Popkultury. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz zaczynamy strefę zaproszeń, a startujemy w Poznaniu. Ponad 900 punktów programu w ciągu 3 dni. niemożliwe. Dla stałych bywalców fantastycznych światów wszystko, proszę Państwa, jest możliwe. W przyszłym tygodniu w Poznaniu odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon. Oczywiście nie da się w ciągu kilku minut omówić szczegółowo tak bogatego programu, ale przynajmniej spróbujmy. Wioletta Myszkowska rozmawiała z koordynatorem mediów i promocji festiwalu Jakubem Orłowskim. Festiwal Fantastyki Pyrkon jest największym w Polsce świętem fanów fantastyki. Teraz będziemy mieli 18. pełnoletnią edycję. I po raz kolejny udowodni nam, że popkultura to nie tylko książki, filmy i gry, ale po kolei. Zacznijmy od gości. Będzie spotkanie z Felicia Day. To jest światowa królowa geeków. Oh yeah, there's a gnome warlock in my living room, sleeping on my couch. Osoba, która tworzy grupę medialną na YouTubie Geek & Sundry, w której wypuszcza cyklicznie odcinki właśnie dotyczące grania w sesje RPG, grania w planszówki, ale również była odpowiedzialna za stworzenie i też zagrała główną rolę w serialu internetowym The Guild o grupie graczy sieciowych gier elektronicznych, która spotyka się w końcu na żywo i w taki dość zabawny, czasami nieudolny sposób stara się sobie radzić z rzeczywistością bez tych swoich supermocy, swoich awatarów wykreowany w grze komputerowej. What is your problem? Other than talking to my own face? Jeśli chodzi o literatów, na Pyrkonie będzie można spotkać Orsona Scotta Carda, twórcę gry Endera chociażby. Będzie Patricia Briggs, Robin Hobb. Będzie również znany twórca powieści Graham Masterton. Poza tym literacko, premiery i nagrody. To jest pewnego rodzaju nowość, która zawita na Pyrkon. Będą ogłoszone nominacje do Nagrody Zajdla, czyli najbardziej prestiżowej nagrody dla literatów fantastycznych w Polsce. Perłą w koronie Pyrkonu jest niewątpliwie konkurs cosplay nazywany przez nas Maskaradą. Maskarada jest największym i najbardziej prestiżowym konkursem cosplay w Polsce. Polega na przygotowaniu kostiumu fikcyjnej postaci oraz wczuciu się w jej odgrywanie. Na przykład, nie wiem, Lara Croft. Albo dowolna postać z gry komputerowej, dowolna postać z książki, albo z popkultury. Cosplayerzy bardzo skrupulatnie tworzą kostiumy własnoręcznie, to nie są kupione rzeczy. Nie tylko artyści znajdą tu miejsce dla siebie. Badacze również. Eksperci bloku naukowego wygłoszą prelekcje, które odpowiedzą na nurtujące nas pytania. Na przykład, dlaczego fikcyjny afrykański kraj z komiksów Marvela, Wakanda, nie ma prawa istnieć? Okazuje się, że aby wyjaśnić tę kwestię, potrzebna jest zaawansowana wiedza z zakresu geologii i astronomii. Okay, is this Wakanda? No, it's Kansas. Pyrkon to nie tylko panele i prelekcje, które przykuwają poniekąd do krzesełka. Można się na Pyrkonie również poruszać i spędzić ten czas bardzo aktywnie. Nie chodzi tylko o LARPy, czyli gry terenowe połączone z odgrywaniem postaci. To też na przykład warsztaty tańców szkockich, walki i wikingów czy sport. Nie może zabraknąć Quidditcha ze świata Harry'ego Pottera, ale będzie też można zagrać w Juggera. Jagger jest to gra, która przypomina rugby, ale jest osadzona w świecie postapokaliptycznym. Po raz pierwszy ta gra pojawiła się w filmie Salute of the Jagger. Polski tytuł to Krew Bohaterów. No i tak spodobała się fanom tego filmu, że postanowili przenieść jej zasady do świata realnego. I to nie wszystko dla fanów filmów. We współpracy z Multikinem przygotowujemy nocne kino plenerowe, a na ekranie tego kina będzie można zobaczyć m.in. pierwszego Mad Maxa w specjalnie odświeżonej cyfrowej kopii, właśnie przygotowanej pod wyświetlanie na ekrany kinowe. Normalnie ta wersja nie jest nigdzie dostępna. Będzie również drugie kino. Mobilna sala kinowa, w której będzie można obejrzeć dwie nowości, bo to filmy z tego roku, nawet z ostatnich miesięcy. Rampage i Player One. Ten ostatni tytuł doskonale podsumowuje Pyrkon. W książce Ernesta Kleina, na podstawie której powstał film, komputerowa wersja Oasis jest miejscem, gdzie elfy spotykają cyborgi, Gwiezdne Wojny mieszają się ze Star Trekiem, a Voldemort, jeśli tylko miałby ochotę, mógłby przybić piątkę z Godzillą. Dokładnie tak, tylko że na żywo. To się wszystko dzieje na żywo i to jest chyba dużo lepsze niż ten świat wykreowany w książce czy w filmie. Tu można tego wszystkiego doświadczyć, dotknąć, poczuć, zaprzyjaźnić się z kimś i to może trwać. To wszystko i więcej już w tym tygodniu od piątku do niedzieli na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. A więcej informacji o Festiwalu Fantastyki Pyrkon na stronie www.pyrkon.pl. Za chwilę kolejne zaproszenie i kolejny gość w studiu, ale wcześniej piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Player One. Teraz pora na kolejne zapowiedzi w ABC Popkultury zestawie powiększonym. Kolejny gość w studiu, Paweł Timofiejuk. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Teraz jeszcze formalności. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego i organizator Komiksowej Warszawy, która rozpoczyna się 17 maja. Wszystko tak, się zgadza. Już 17 maja do 20 maja na Stadionie Narodowym razem z Targami Książki odbywa się Komiksowa Warszawa. Tym razem w nowym miejscu mamy lokalizację, bo w biznesklubie. Nowe wejście jest też na całą imprezę, na większość wydarzeń od strony Wybrzeża Szczecińskiego. Jak ktoś biega w półmaratonach, maratonach, to wie, które się tam chodzi. Kto przyjedzie do Warszawy na Targi Książki, to zachęcamy do tego, żeby zajrzał również na Komiksową Warszawę. Jak to jest? Czy komiksy są popularne wśród odwiedzających Targi Książki? Tak, między innymi to jest powód, dla którego zaczęliśmy współpracować z Targami Książki, ponieważ trzeba było się otworzyć na nowe środowiska, nowych ludzi. Często wiele ludzi przychodzących na stoiska komiksowe z nieskrywanym zdziwieniem odkrywało, że komiksy są też dla nich, dla dorosłych, czy też dla miłośników określonych dziedzin literatury. Program jest bogaty Komiksowej Warszawy, więc wyznaczmy może parę ścieżek. Ja zacznę od hasła goście, bo i z Polski, i z zagranicy jest sporo bardzo ciekawych nazwisk. Mamy mnóstwo gości, mnóstwo to jest dobrze powiedziane. Przede wszystkim dla dzieci. Jeff Smith, twórca amerykański, który zrobił świetną serię Bone, po polsku Gnat. Trzeci i ostatni tom serii ukazuje się właśnie w tym roku na festiwal i przyjeżdża na festiwal. Można będzie spokojnie się z nim spotkać, wziąć się od niego autograf już w piątek. Jest jeszcze też w sobotę w godzinach porannych. Inny też wspaniały twórca, już troszeczkę starszy wiekiem, Bedu, twórca francuski, zrobił świetny komiks Hugo dla dzieci i też jego wznowienie będzie znowu na rynku. Ale mamy też innych twórców, jak małżeństwo Ferrier, które stworzyło komiks Hotel Dziwny, na podstawie którego wkrótce będzie we Francji zrealizowany serial animowany, oraz troje autorów francuskich, którzy zrobili komiks Irena o Irenie Sandlerowej. Trzeci tom, jak się okazuje, nie ostatni tom z serii, ukazuje się właśnie teraz na festiwalu, a okazja jest wyśmienita, bo mamy rok Ireny Sandlerowej i 10. rocznicę jej śmierci akurat przypada w najbliższych dniach. Jeszcze wspomnę jedno nazwisko z zagranicznych gości, Katie Green. Przy okazji premiery komiksu, no takie opus magnum można by powiedzieć, bo to jest tak, dosyć, to jest dosyć bardzo duża... istotne wydarzenie, ponieważ to jest komiks autobiograficzny i opowiada o zmaganiu autorki z chorobą. Lżejsza od własnego cienia. Tak, tak jest, jest to opowieść o anoreksji. Autorka opisuje o tym, jak zaczęła się jej ta choroba, jak z nią walczyła, jak z niej wyszła, więc to jest doskonałe doświadczenie dla wszystkich, żeby się poznać z dziełem, które jest dziełem autorefleksyjnym. Będzie też na przykład Mabil, twórca niemiecki, który stworzył też plakat całej imprezy. Miałam zacząć od plakatu, bo ta syrenka to jest bardzo interesujący plakat. No to już taka jak nasza tradycja, to bodajże od drugiej czy trzeciej, chyba od trzeciej edycji wpadliśmy na ten pomysł, że robimy syrenkę i za każdym razem jest syrenka. Jako ten motyw przewodni, no bo syrenka warszawska. No nie będziemy jej teraz opisywać oczywiście. Musimy jak ją oczywiście czasem ocenzurować, jak w tym wypadku. Bo ale... wiadomo, że coś jest na wierzchu, więc nie może być tam na wierzchu. No właśnie, ale zachęcam Państwa, żeby poszperać w internecie i spojrzeć na ten plakat. Albo poglądać po stadionie, po mieście, bo przyjechać. Ten plakat jest rozwieszony. Mhm. Ale też na imprezie będziemy mieli troszeczkę zachowanych egzemplarzy plakatu, więc ktoś, jeśli będzie chciał, będzie mógł się wyposażyć w taki plakat. To też będzie rarytas, podejrzewam. No ale Mawil też będzie gość. Tak. Autor tego projektu, prawda? Dokładnie. I będzie prezentował swój nowy komiks Kindergarten, czyli opowieść o życiu, dzieciństwie w przedszkolu jeszcze w czasach komunizmu, bo on pochodzi z tej części Niemiec, która była NRD, więc wychował się właśnie też w takiej epoce, jak duża część z nas, a większość młodszych czytelników na niż te 30 lat może nie pamiętać tamtych czasów. No to się dowiedzą w takim razie, kiedy rzucą okiem na ten komiks, jak to wyglądało. A polscy goście? Tomek Woroniak z komiksem Eden, opowiadającym o świecie, w którym w pewnym momencie wszyscy się obudzili i okazało się, że zwierzęta zaczęły mówić. I nie była to Wigilia. Tak, i nie była to Wigilia. No, znaczy, no, tak naprawdę to były okolice Wigilii, ale nie była to Wigilia w tym sensie, co one miały do powiedzenia. No i to wszystko wywołało zmianę w ludzkim społeczeństwie i właśnie historia opowiada o takim świecie przyszłości, gdzie też żyjemy wspólnie ze zwierzętami. Ale mamy też świetny debiut pełnym albumu z konkursu Gildii. Gosia Kulik zrobiła bardzo fajny, alternatywny komiks. Też z tego samego konkursu pochodzi komiks Tomasza Grządzieli Wszechsięga, opowiadająca o królu, który chce jak najlepiej dla swojego królestwa i chce je zmienić i co z tego wynikło. Mamy również Piotra Kasińskiego i Roberta Trojnowskiego z ich książką komiksową Zrób sobie komiks, która na zasadzie różnych gier i zabaw pokazuje, jak można zrobić komiks. Z jednej strony edukuje, a z drugiej strony zapewnia doskonałą zabawę. A z trzeciej strony też mam wrażenie, ta książka pokazuje, jeżeli ktoś na przykład musi się trochę nauczyć czytać komiksy, to jak to wszystko rzeczywiście dokładnie działa. Niekoniecznie musi rysować, ale wie przynajmniej od czego zacząć. Dokładnie. Musi dowiedzieć się, jak komiks funkcjonuje. Oczywiście nie wymieniliśmy wszystkich gości, bo to musielibyśmy po prostu wyrecytować Państwu program. To porozmawiajmy też o tym, ale że... Ale program można znaleźć spokojnie. Komiksowa Warszawa. .pl. Jest tam wszystko, w tym również strefa autografów i autografy na stoiskach wydawców, więc ktoś, jeżeli przyjdzie, już znajdzie tych autorów. Nie wszyscy autorzy są w programie, bo niektórzy mają tylko i wyłącznie autografy na stoiskach, bo nie mają akurat premier, ale z chęcią przyjechali, żeby spotkać się z czytelnikami. Spotkać się z czytelnikami, ale również rozdać autografy, więc znajdzie tam też informacje o tym, gdzie, kiedy, jakie autografy można od kogoś dostać. Powiedzmy jeszcze o nagrodzie. No, nagrody Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego są bodajże jedynymi takimi pełnymi nagrodami branżowymi w komiksowie. Są wprawdzie jeszcze różne pomniejsze nagrody, czy tam Komiksu Niezależnego, czy tam Festiwalu Komiksowego w Łodzi, najlepszego albumu polskiego. Natomiast my tutaj wyszliśmy troszeczkę z innego punktu widzenia, bo podsumujemy tymi nagrodami zawsze miniony rok. Nominacje odbywają się w takim kolegium, które zwane jest Akademią Komiksu. Nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale również tam wybrani dziennikarze komiksowi, wydawcy i tak dalej dokonują nominacji, a potem oczywiście te komiksy, które otrzymały najwięcej głosów w nominacjach, są już poddane głosowaniu. i zostają przyznane nagrody. A kiedy spojrzymy na te nominacje i potem na listę laureatów, to może być podpowiedź, po co sięgnąć, po co jeszcze nie zdążyliśmy być może sięgnąć. Znaczy tak naprawdę warto sięgnąć po wszystkie komiksy, które zostały nominowane, bo to naprawdę są świetne rzeczy. Mhm. Dużo też świetnych rzeczy nie dostało się na te listy, no ale to jest prawo wyboru tych, którzy wybierali rzeczy nominowane i że coś miało większą ilość ludzi, którzy zdecydowali się wskazać określone tytuły. Skąd się wzięła taka tradycja, że na komiksowej Warszawie się odbywa mecz koszykówki? Kiedyś jeszcze zanim zaczęliśmy robić festiwal, to czy grupa właśnie twórców komiksowych, wydawców i w ogóle komiksiarzy z Warszawy wpadła na pomysł, że może będziemy się ruszać w jakiś sposób i zaczęliśmy grać. No i stwierdziliśmy, że jak robimy festiwal, to zrobimy coś takiego całkowicie odbiegającego od tego i już od pierwszej edycji festiwalu jest rozgrywany mecz, w którym jest drużyna czarnych. W drużynie czarnych zazwyczaj jest większość to są wydawcy komiksowi plus paru autorów komiksowych, a w drużynie białych są fani komiksowi i duża rzesza też autorów komiksowych. No i trwa taka co roku walka, kto okaże się lepszy. komiksowawarszawa.pl to jest ten adres, pod którym tak. można sprawdzić wszystkie informacje. No i ja chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Proszę bardzo. Na festiwalu będzie rysowanie na żywo. Będzie rysowanie na żywo na płycie Stadionu Narodowego. Będziemy rysować podobiznę, która będzie wzorowana Kajka i Kokosza, czyli dwóch bohaterów Janusza Chrysty. Stowarzyszenie przy współpracy Targów i przy współpracy Fundacji Kreska imienia Janusza Chrysty właśnie wpadło na taki pomysł, bardziej, że kontynuuje tę tradycję idei, którą zrobiliśmy parę lat temu z rysowaniem Tytusa, Romka i Atomka, to tym razem sięgamy po innego bohatera klasyki polskiego komiksu, czyli Kajka i Kokosza. Zapraszamy wszystkich chętnych, przede wszystkim dzieciaki. Dziękuję bardzo, Paweł Timofiejuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego i organizator komiksowej Warszawy. Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a frigid show. Take a look at the brow. The Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be ripped again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a frigid show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, Właśnie sobie uświadomiłam, że w krótkim czasie to kolejny cover Life on Mars w ABC Popkultury, tym razem Jessica Lange w roli, bo z akcentem, z serialu American Horror Story. W zeszłym tygodniu w naszym muzycznym spotkaniu się nie zmieściła, więc możemy to potraktować jako postscriptum. I jeszcze jedno postscriptum do zaproszenia na komiksową Warszawę, bo na warszawskich targach książki w tym roku także znajdzie się specjalna strefa serialowa, o której opowie człowiek, który o popkulturze pisze i opowiada zawodowo. Kamil Śmiałkowski. Wszystkie tego typu imprezy, czy mówimy o konwentach, czy mówimy o festiwalach, czy o targach, no w pewnym momencie rozwoju zaczynają coraz bardziej zahaczać o okolice. Jak pomyślimy, to kiedyś ten oryginalny, najsłynniejszy, największy komikon w San Diego to była po prostu mały konwent komiksowy, a dzisiaj to największa impreza popkulturalna na świecie. No i gdzieś idąc do pewnego stopnia tym tropem, Targi Książki poprosiły mnie o pomoc przy zorganizowaniu strefy popkultury. Ta strefa ma się wymykać takim podstawowym podziałom. Jeśli w ogóle się na czymś skupiamy, to na filmach i serialach. Fajnie, jeśli są one związane z książkami, fajnie, jeśli one są związane jakoś z komiksami, ale nie muszą. Bardziej chodzi o pokazanie potencjału popkultury jako takiego węzła, w którym wszystko się gdzieś tam plącze i momentami strasznie ciężko to rozplątać, co było pierwsze, co jest najważniejsze w tym wszystkim. No, ważne jest, żeby wzbudzało emocje, żeby była fajna zabawa. Starałem się wybrać tutaj i zebrać w jednym miejscu, zorganizować spotkania z twórcami filmów, seriali, które za kilka tygodni, miesięcy będą dopiero miały premierę, czyli jeszcze tak naprawdę mało kto je widział, jeszcze tak naprawdę nie do końca możemy wiedzieć, jak one wyszły, ale no, po to jest takie spotkanie, żeby pokazać, co już mamy, żeby ich twórcy mogli zachęcić potencjalnych widzów, więc będzie spotkanie na przykład z twórcami animowanego filmu Podróż Smokiem Diplodokiem, inspirowanego komiksami Tadeusza Baranowskiego, będzie spotkanie z twórcami filmu Division 303, na który mocno czekamy w najbliższych miesiącach, będzie spotkanie z twórcami takiego serialu animowanego Jak Zostałem Super Łotrem, czy film Jeszcze Dzień Życia, na poły animowana opowieść wynikająca z pewnej książki Kapuścińskiego. Będzie też chociażby spotkanie z Anią Brzezińską, no jedną z najlepszych mediewistek. Porozmawiamy o serialach historycznych. Robert Ziembiński opowie nam o bieżącej sytuacji z ekranizacjami i książkami Stephena Kinga, tym bardziej, że już za kilka miesięcy wyjdzie jego książka na ten temat. Czy na przykład zrobimy sobie panel o bieżącej sytuacji w filmach gwiezdnowojennych, bo w końcu za tydzień wchodzi kolejny film gwiezdnowojenny i spojrzymy na to z różnych perspektyw. Zaprosiłem na ten panel też chociażby Maćka Parowskiego, dawnego redaktora naczelnego Nowej Fantastyki, który pamięta te pierwsze Gwiezdne Wojny z perspektywy człowieka dorosłego, bo my wszyscy też je pamiętamy, ale z perspektywy jednak dzieciaków. Od piątku popołudnia do niedzieli popołudnia, 3 dni, strefa popkultury. Na Antresoli mamy świetne miejsce z widokiem na Wisłę. Bardzo zapraszam. Filmy, seriale i jeszcze dodatkowo książki w tle, a zapraszał Kamil Śmiałkowski. Ten widok na Wisłę mnie zainteresował, bo w Wiśle możemy tak sobie wyobrazić, pluskają się syreny, zwłaszcza takie jak na plakacie komiksowej Warszawy, a my z kolei czekamy na kolejne wieści z Cannes, gdzie nie tylko Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego w konkursie głównym, ale i nowy film Agnieszki Smoczyńskiej Fuga w sekcji Semaine de la Critique. Kończymy zatem z syrenami, z Córek Dancingu, to będzie piosenka, a pod dzisiejszymi zaproszeniami podpisują się Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Przyszłam do miasta, chciałam pokazać się z najlepszej strony, zmienić, coś zmienić, zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Była podcinna, obleczna, życiowa padlina. Wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe, światło, dźwięki, panie i panowie. Kolorowe neony puszczają do nas oko z każdej strony. Szum, szum, szum samochodów i ulic, zawrót głowę, zostajemy.